لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میر اللہ ہی اللہ پڑھ کر سمجھو کیا ہے میر اللہ ہی اللہ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ بس یہ جانے اللہ والا پردے کا پردہ ہے میر اللہ ہی اللہ پردے کا پردہ ہے میر اللہ ہی اللہ سے ہی محبت بنایا میم نے مسکرانا سکھایا میم لکھ لکھ کے دل میں بسا لے میم سے معرفت کا پتا لے میم سے زیست کی ابتدا ہے میم پر ختم آدم ہوا ہے میم ہی موت کا مودا ہے میم سے ہم نے مرکز پڑھا ہے میم میں مغفرت کی صدا ہے میم ہی منزلوں کا پتا ہے سچی بات جو نہ مانے سچی بات جو نہ مانے سچی بات جو نہ مانے وہ نادان ہے اور دیوانے جنت کا رستہ ہے میر اللہ ہی اللہ جنت کا رستہ ہے میر اللہ ہی اللہ سے ماں کا دامن ملا ہے یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے ماں کا سایہ بڑا محترم ہے ماں کی آغوش باب کرم ہے ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ماں کے درجے کو جس نے بھی جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت درس انسانیت کا پڑھایا نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا ماں گر سچے دل سے پکارے پیدا طوفان میں ہو کنارے لو دعائیں تو عزت ملے گی ماں کے دامن میں رحمت ملے گی ماں کے دامن کو نہ چھوڑو ماں کے دامن کو نہ چھوڑو ماں کے دامن کو نہ چھوڑو اس سے ہرگز منہ نہ موڑو پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ مسجود میں ہے میم ہی دیکھو معبود میں ہے میم ہی دیکھو مطلوب میں ہے میم ہی دیکھو محبوب میں ہے میم کی شان اللہ اکبر میم ہی سے لکھا رب نے محشر میم ہی رحمتوں کا میم ہی سے ہے مکہ مدینہ میم سے ہی مزہ زندگی کا میم ہی دیکھو مقدور میں ہے میم میں سارا مطلب چھپا ہے میم میں جلوہ چھپا ہے، میم اللہ کو پیارا ہے بے حد، میم سے لکھا نام محمد، ان پر پل پل درود بھیجو، ان پر پل پل درود بھیجو، ان پر پل پل درود بھیجو، بات سمجھنے کی ہے سمجھو، جلوہ ہی جلوہ ہے میم اللہ ہی اللہ، جلوہ ہی جلوہ ہے میم اللہ ہی اللہ، پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم اللہ ہی اللہ، پردے کا پردہ ہے میم اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ حق، لا الہ الا اللہ.